γνωρίζαμε πάνω σε ένα τείχος το σύνορο του σύμπαντος. Κάτω στο χειμωνιάτικο γρασίδι εγώ στη νύχτα σ' ενθάρρυνα. Οι γλάροι κρόζανε θλιμμένοι προαναγγέλλοντας την αναχώρησή σου χωρίς επιστροφή. Οι μονόλογοι μου σε καφέδες δυστυχισμένους. Η δουλειά σου σε παροδικές καμπίνες. Οι εικόνες, οι λέξεις, τα νομίσματα που κατέβρασαν την ανησυχία μας. Ήταν χυμός που έπιζε σε κούτσουρα ξύλου. Έτσι διορθώναμε πόλεις, σημειώνοντας σε κάθε μία την απάτη της. Μια προσβολή, μια αδικία. Η νόθα πεμπτουσία της πρόοδου. Οργισμένε σαν την ποπή σου. Με κατηγόρησες, με καταδίκασες. Αόριστα μετανιωμένη, το μητρικό σου σώμα ξέφυγε ισχνό από τα χέρια μου.